Mondjad. Csaki, mondd. Gyerünk mindenki erre. Csaki, mondd. Mondd ki. Kiállott a Tisza. Jó, van ez így. Boldog napszakot végül is, napszakot. Maradjunk ennyiben. Gondoltam, valami nagyobb volumenűt mondok, de ez is csak egy új hét, ugyanúgy, mint a múlt heti. Hát az a különbsége, hogy mint hogy tegnap lett volna valami. Nem tudom, valami választás. Valami. Igen, de mire már ezt megnézik, addigra már mindenki kívülről tudja az eredményeket, nem? Ja, megnéztétek úgyis reggel a Partizánt élőben, egyszer beértetek időben a munkahelyetekre emiatt. Hát igen, de igen, én is inkább arról gondoltam, mindenki hogy beszéljünk. Mindenki megbeszéltem, hogy... a kávézóban. Igen. A munkatársak, hogy hát élőzé, ez meg hogy lehet? Hú, hát de nem számítottam, hú, én tudtam. Megmondtam, ilyen szavak mondtam. Igen, ilyenkor ugye hirtelen előkerülnek azok az emberek, akik sose politizálnak, és akkor az ilyen beszélgetésben így csak így oda kacsintanak. Persze, egy oldalon álltok. Teljesen mindegy, hogy melyik oldalról beszélünk. Jellemzően ilyenkor egyre többen vannak a győztes mellett állók, még azt szokott tenni. A szavazás előtt, meg a szavazás után mindig van egy különbség azokban, hogy hány szavazója van egy pártnak. Utána egy kicsit több lesz. De amúgy erről beszéltek sokat a... A Fidesznek most többen. A szakértők is. Ja, igen. Nem, hanem mondjuk azt emlegették a szakértők, de amúgy nem erre gondolok, hogy valószínűleg nagyon sokan, akik nem a Tiszára szavaztak, azért mert, hogy hát, vannak őnekik közelebb álló pártok, vagy nem tudom, vagy hát ez úgyse lesz akkora, azok közül most sokan valószínűleg oda tendálnak, hogy... Hát nyilván főleg már egy pár párt az ugye egy kicsit... Okafogyottá vált hát rászavazni. El fog tünedezni valószínűleg, igen. Meg amúgy hát az egyértelmű, hogy az erő felé húznak az emberek. Jó, hát igaz, a legnagyobb hír nyilván a Tisza szereplés, amit valami ilyesmit mértek amúgy előtte, de hát senki se hisz már a méréseknek igazából, úgyhogy mindenki meglepődik, hogyha a mérés valamit eltalált, valamelyik mérés, de ezer fajta van. Kibaszott mérés! Hallgattam mindenki beszédét, az Orbánét is, a Magyar Péterét is, és hát, bár Orbán Viktor mondta, hogy mekkora győzelem ez, meg minden, hát azért nem éreztem az őszinte lelkesedést a hangján. Az, hogy, és amit a Magyar Péter is elmondott, hogy tényleg ez egy pár hónapos párt, ami a legnagyobb ellenszélben, hát nyilván az ellenszél valahol adott neki, szóval az, hogy a propaganda őt támadta, az nem csak egy negatív dolog volt, szerintem ez a hitelesítette is, meg reklámozta egy csomó. Általában én nem vagyok hívanak, hogy a negatív reklám is reklám. Ebben az esetben szerintem néha az volt. Összességében kevesen vannak sok önkéntes, nagyon nem költöttek Facebookon, meg ilyenekre, nem volt plakátjuk, és óriási tényleg ellenszélben voltak. Ennek ellenére egy ilyen eredményt felmutatni, azért lehet, hogy az Orbán egy-két izzadságcsepp az legördültött azon. Én nekem az volt a furcsa az értékelőjében az Orbánnak, hogy egészen más volt a hangvétele, mint a kampánynak. Kicsit olyan volt, mintha nem tudom, hogy láttatok-e már akár gyereket, akár nem túl komoly felnőttet, így hisztizni valamiért, és amikor megkapja, akkor hirtelen ugye látványosan elmúlik a hiszti. És azonnal észreveszed, hogy mennyire, valójában mennyire nagy volt ez a probléma, hogyha ennyivel megoldható, hogy akkor tehát úgy sír, olyan elkeseredetten, és mondja, hogy itt mind meghalunk, hogyha ő nem kapja meg azt a, nem tudom, azt játékautót. A... Játékautót? Nem, azt a zöld-fehér belül piros twister izét, mi ez, jégkrémet, igen. Akkor itt vége van a világnak, és amint megkapja, így a vihar soha nem is létezett, eltűnt. És ezt éreztem Orbán Viktoron, hogy annyi különbséggel, hogy nem olyan, mint egy gyermek, aki megkapta a twisterét, mert hát valójában nem kapta meg a twisterét, inkább egy kamasz gyerek, aki tudja, hogy mikor kell befogni a száját, hogy ne. Már tovább hisztizik, akkor már nagyon kínos lett volna, és akkor most már így megnyugodott. Nyugodott, és nem, akkor úgy tűnik, hogy nem megyünk háborúba. Igen, de azt láttam, az is, amúgy nyilván az Origo meg az összes propaganda óriási nagy Fidesz győzelemnek ünnepli, mert győzött a Fidesz, bár elméletileg ilyen arányban még sose nem volt ilyen kevés az arány sose. Uh-huh. Európai parlamenti választáson Fidesznek. Na mindegy, de hogy... nem tudja, mit akartam. Azt, hogy az Origo meg minden ilyen propaganda termék az ünnepli egy óriási nagy győzelem, amit nem tudom, hogy ők elhisznek-e vagy sem, de mindegy, hogy akkor mennek elfoglalni Brüsszel. De olyan érdekesnek tűnik, hogy ez a most akkor béke lesz, ezt gondolom, de hogy közben azért ez hány képviselőt küld? 10-11-et? 11-et, és igen, ez eddig a legkevesebb. Kb. 700 fő ott van, és akkor most tényleg elhinném, hogy 11 fideszes képviselő megy az Európai Parlamentben, na jó, így lesz béke, mert ez a 11, ez ezen múl. Hát igen, de most gondold el, hogy mondjuk a DK küldött volna 15-öt mondjuk, akkor valószínűleg háború lenne. Nem tudom, majd tehetünk egy ilyen kitekintést az a legalsó helyzetben, a Breakingben, hogy amúgy külföldön hogy alakultak az európai parlamenti választások. Nyilván amúgy ezen fog múlni az, hogy Európa milyen irányba megy, nem feltétlenül azon, hogy most toróik kiküldik a borvendéget, vagy nem, de eléggé keményen átalakult a paletta. És az az érdekes, hogy pont a Momentum is, akik meg ráadásul még csináltak is valamit kint az Európai Parlamentben, és ezzel lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni, amit csináltak, de azt nem lehet elvitatni, hogy valamit csináltak, ők ott dolgoztak. Vagy hát nem tudom, a Donát Anna legalábbis eléggé jól be tudta mutatni, hogy mit csináltak. És hát igen, eléggé jól eltűntek, úgy tűnik. Hát itt szerintem nagyon sokan, nagyon sokat fognak elemezni a következő hetekbe, majd elmegy a kanosza járásra mindegyik párt szerintem a Marcihoz, és a Dajcs meg örül, hogy végre letudta az egészet, és visszamehet 5 évre a Brüsszelbe. Bürokratáskodni, meg ilyenek. Szerintem ez volt már a Dajcsból, hogy megint hazalángattak erre a szaros választásokra. Tényleg ő valószínűleg hozzá van szokva ahhoz, hogy évente egyszer mutogatják, nem tudom, egy 5 percre, igen, és akkor azt így még kibírja. Hagyj menjek már vissza, hagyj vegyem fel a fizetésemet, azt elleszek be ezek Brüsszelbe. Hát jó, de most már megnyugodhat, mehet kinézelődni. Ja, úgyhogy az kiírja, hogy nem változott semmi. Nagyon sok minden változott, szerintem átrendeződött az egész ellenzék, és szerintem most a Fidesz mindent kicsikart magából. Maxra járatta a propagandát, a mozgósítást, azt most nyilatkozott a Partizánon egy fideszes polgármester, Székesfehérváré volt. Messzeleg szimpibb fideszes volt eddig, akit hallottam, és ő is azt mondta, hogy igen, most tényleg Maxra járatták a mozgósítást, szóval gyakorlatilag érdekes módon most szembesültünk egy Fidesz plafonnal, miközben tényleg a Tisza párt pár hónap alatt ideig feljött, ez a következő 2 év, kevesebb, mint 2 év. Hát ez elképesztő lesz szerintem. Alapvetően ugye pár ember, ha mondjuk választás lesz, akkor akik most ellenzéki, más ellenzéki pártokra szavaztak, lehet, hogy majd átmennek a Tiszához, hogy na végre valaki van egy kihívó, most már lerakta itt, hogy na tessék itt az erő, kicsapta a pélót az asztalra. Ügyesek, valószínűleg, hogy megnézik az emberek, hogy mit csinálnak a közgyűlésben, megnézik, hogy mit csinálnak az Európai Parlamentben, de hogyha nem ebbe a tempóban mennek tovább, mert nem lehet szerintem, akkor Magyar Péter az egy évben meghal. Szóval azért kicsit most pihennek, és aztán egy normál tempóban mennek tovább, okosan építve, és egyelőre úgy tűnik, olyan okosan építik, akkor ez egy olyan kihívás lesz a Fidesznek a következő választáson, ami fejtörést fog okozni. Szóval az, hogy mennyi? 2 millió szavaztak a Fideszre, és 1 millió 300 000 a Tiszára, ez elképesztő ennyi idő alatt. Ez nem lehet legyinteni erre. Ugye azon gondolkodtunk előtte, hogy az a kérdés, hogy ilyen, nem tudom, 20%-a lesz-e valóban akkor a Tiszának, mert hogy ezt mérik a közvéleménykutatások, és hát majdnem 30. Ez azért elég kemény. És én azt gondolom, hogy a legtöbb ilyen szavazót amúgy már elvitték, és volt előtte amúgy egy tanulmány a választások előtt, az is nyilván ugye ilyen közvéleménykutatás volt csak, tehát nem lehet teljesen biztosan tudni ezt, ott a legfelül van Ádám. Tehát ebben a cikkben van is egy ábra, hogyha lejjebb tekered, ez az ábra, ami azt mutatja, hogy nagyságrendileg viszonylag kis százalék jön, ez a kb. 70 000 fő, amit itt ők mértek, azaz, aki a bizonytalanok közül, aki korábban nem ment volna szavazni, de most elmenne, azok közül jött. És sokkal inkább arról van szó, hogy valószínűleg elhozott elég sok szavazót meglévő pártoktól, ugye nyilván az most én szakértőt játszom, akkor én nekem is valamit mondom. Akarsz valamit mondani? Nem, a mozgósítás nagyon fontos volt az utolsó pillanatban. És szerinted van, aki jól mozgósított? Aki sok szavazatot szerzett? Igen, az utolsó napokban már nagyon kevés ember változtatja meg a véleményét, és ilyenkor tényleg minden a mozgósításon múlik. És itt a szakértő, itt is vannak szakértők, nem csak a Partizán. És még egy fontos, amit nem tárgyaltunk meg, de hogyha most újra számolják a főpolgármesteri szavazatokat, és a Vitézi több szavazatot kap, akkor ő fog nyerni. És már később mozgósítania? Már később. Hát nem tudom, lehet még elhozni a Momentumtól szavazatokat, ezt láthatjuk, hogy még van 3-4 százalékuk, amit el lehet vinni onnan. Várj, már igen. Azt látom, hogy ha Momentum elérte volna az 5%-ot, bejutott volna az Európai Parlament. Ja, hát nem tudom, nyilván az öreg DK-soknál is biztosan vannak olyan emberek, akiket soha nem lehet majd meggyőzni, hogy ne a Gyurcsányra szavazzanak. Mint ahogy nem tudom, biztos a Momentumnál is vannak olyan emberek, akiket nem lehet majd soha meggyőzni, hogy ne, nem tudom, a Hajnal Miklósra szavazzanak. Mert valószínűleg a Soproni az polgármester lesz anélkül is, hogy Momentumos lenne. De itt inkább szinte most már az a kérdés, hogy vagy ki tud elszeretni a Fidesztől szavazókat, vagy ki tud behozni még. De most ez nem... Meg ki tud mozgósítani. Mert ezt látjuk, hogy úgy tűnik, hogy még így is ezt a 2 millió embert, ezt meg tudta, oda tudta rángatni a Fidesz. Jól mozgósították őket. Meg elméletileg az érdekes, azt talán most mondta Magyar Péter, hogy hát láttuk, hogy a költségvetés meg a hiány az hogy áll. Most lehet, hogy jön pár dolog, ami nem fog tetszeni az állampolgároknak. És szűkös hónapok. Szűkös hónapok jönnek, pár adóemelés, pár megszorítás, és ez nem fog segíteni valószínűleg hosszú távon. Szóval itt hát ez is egy érdekes dolog. Ilyenkor azért kell meghúzni a nadrágszíjat, Ádám. Hogy ezt te megvesd a repteret? Ne. Lehet, hogy ezt most eladják gyorsan? Nem, szinte nem fogják eladni a repteret, szerintem, vagy ha csak nem tudják ugye féláron értékesíteni. Én arra gondolok, hogy most jól meghúzzák a nadrágszíjat, mert háborús, nem tudom mi van, mondjuk háborús valami van. A választások előtt pedig addigra úgy meg van húzva a nadrágszíj, hogy mindent akkor összpontosítanak, hogy akkor szórják ki. Hát, ha valahogy meg tudják tartani a hatalmat. Én erre gondolok, de amúgy meg, hogyha ez a pár százezer, vagy hát ez a másfél millió DK szavazó, akit elfelejtettek mozgósítani, ugyebár. Igen, a DK-san és mozgósításban nem volt olyan erős. De hát itt még vannak azért szavazópolgárok, nyilván. Mennyi? 50? De amúgy lehet, hogy egy csomóan nem volt kedvük szavazni, de olyan is lehet, hogy azt mondják, hogy 2 év múlva, hogy bassza meg, itt a lehetőség, hogy tényleg változás legyen, és vicces lesz mondani, hogy 35-36 évvel a rendszerváltás után végre ne ugyanazok üljenek ott, akik már itt voltak a rendszerváltás előtt is. Nem, hanem azok, akiket hát, ők neveltek ki. Itt most látom először, hogy megnyílt az út egy generációváltás felé. A beszédeken is látszott, hogy tényleg a Magyar Péter az nekik ez egy nagy győzelem. A Fidesz nagyon elkényelmesedett, Orbán megfáradt, bennük meg ott az erő még. Nyilván ők is fáradtak most, de hogy így azért az Orbánon nem azt a lelkesedést lát. Most először láttam a beszédén azt, hogy azt éreztem, amikor beszél, hogy már látja a végét ennek. Egy kicsit ilyen ki van a fasz a hangulatban. Sose volt ilyen, hogy azt láttad, hogy az Orbán valaha nem fog miniszterelnök lenni, de most úgy láttam, hogy most először így látszik a vége. Nem biztos, hogy 2 év múlva, lehet, hogy 6 év múlva, de hogy így már látszik, hogy annyi ideig vagy akkor egy idő után ez be fog darálni. Még így is ilyen csodás gazdasági eredményekkel, ugye? Meg tényleg ne felejtsük el, hogy óriási ellenzéki sikert ünnepelve itt a Fidesz nyerte magas fölénye ezt a választást. Viszont ami úgy tűnik, hogy sikerült, az az ellenzékváltás. Tényleg még nem tudjuk, még rohadtul nem tudjuk, hogy mi lesz ez a Tisza párt, mit fog tudni csinálni, meg mit akar majd csinálni, milyen politikát fog valójában képviselni. Szerintem az is fontos, de itt a marketing ebben a mai politikai világban az legalább annyit számít, mint a program, és az, hogy ez, hogy mondjam, ez már lehet egy olyan erőnek beállítani, ami irányba mindenki gravitálni fog. Az kérdés, ami még érdekes lehet, hogy a Fideszből, akik érzik, hogy na jó, itt lehet, hogy itt váltás lesz, hogy ők onnan is kiesnek a Fideszből, és akkor mennek, hogy na jó, akkor én itt mondok infókat, cserébe mit hirdettek a Magyar Péterek, az a immunitás dolog. Ja, nem várok csodát, fura, hogy ők, majd ők adnak immunitást. Megint a feudális rendszerben gondolkodunk, ennélkül hogy is. Majd ő eldönti, de feltételezem, hogy azért nem így fog ez működni, hogy majd Magyar Péter színe elé lehet járulni, és akkor ő majd eldönti, hogy most akkor börtönbe megy, vagy nem megy börtönbe a fideszes oligarha. Meg hogyha mindent a törvények szerint csináltak, akkor csak az a kérdés, hogy a szerződéseiket átmenthetik-e majd egy új rendszerbe. És ebbe pedig amúgy aki kompetensen csinálta, amit csinál, akkor nem az a nepotizmus, amikor valaki kompetensen. Azért is akartam azt mondani, hogy nem ezen múlik majd, de biztos, hogy, hogyha azt érzik ott páron, hogy, hogy itt szét fog esni, akkor is elkezdenek, hogy mondjam, másik oldal felé nyitni, vagy oda dörgölözni, próbálnak majd páron meg pozíciókért menni, de hogy minden ilyen típusú nyitás még tovább repeszti a Fideszt majd. Még kiesnek majd onnan dolgok valószínűleg. Válsághelyzetben látszik meg, hogy mennyire összetart egy közösség, de a Fidesznél úgy érzem, hogy csomószor az érdek tartja össze, és hogyha azt érzik, hogy itt veszélyben van a pozíciójuk, meg az egész dolog, akkor itt elkezdesz szétrepedezni tovább, főleg, hogyha még tényleg megszorítások is kellenek. Nem lehetnek nyugodtak a következő másfél évben valószínűleg. Reggel felkeltem, és ilyen borús volt az idő, olyan sötét volt. Esett az eső. Úgy éreztem, hogy olyan régóta van itt Orbán, hogy már az idő az a hangulatához alkalmazkodott most reggel. Ezt Orbán így kelt fel, és az eső is esett. Azt mondta, hogy... Szerintem amúgy ebben az lesz még egy nagyon kritikus kérdés, hogy hogyan fogjuk tudni, hogy tényleg nem mondjuk egy némelyekben rendszerátmentés fog bekövetkezni. És ez szerintem nem lehet ebben a kis országban úgy rendszert váltani, hogy valamennyien nem maradnának benne a régi rendszerből. Nincsenek ilyen tévképzeteim. Szerintem azt próbálják ez majd most. Nagyon jó lenne, hogyha ez sikerülne, és engem az se érdekelne, hogyha a Magyar Péternek sikerülne. Az se érdekelt volna, hogyha a Momentumnak sikerült volna. Bárki, aki megteszi, annak én örültem volna. De ez egy érdekes kérdés lesz, hogy mikor fogjuk mondjuk egy Trombitás Kristófot ott látni mellettük, vagy nem tudom, és akkor majd így összenézünk, hogy nem ismerős neked ez valahonnan ez az arc. Nekik még most nagyon sok munkájuk lesz még két évig a Trombitásnak. Hát most még, amíg nem siette el, amíg nem lehet biztosan ugrani, addig biztosan nem fognak. Ez nem is, ők nem tudnak hova ugrani. Az ilyen opportunisták. Szóval aki ennyire a Ocsmány propagandázatta az arcát, az annak nincs hova átugrani. Ó, várjuk ki a végét. Hát mármint, hogy a DK-hoz, vagy mire? Nem tudom. Nem. Ez, aki ennyire elvtelen, Ádám, aki de úgy ennyire értem, elvtelen. Aki, igen, de aki ennyire elvtelen, nyilvánosan, aki elvtelen a háttérből, ott át lehet rakni máshova, de aki nyilvánosan gyakorlatilag... Azt még a háttérbe gyakorlatilag a homlokára, az összes megafonos a homlokára tetoválta ezzel az Orbán, és az Orbánnal együtt ők mennek. Melyik párthoz tudnának átmenni, vagy újsághoz? De attól, hogy a Fidesz... Mondom, háttérmunkát attól még tudnának végezni. És valószínűleg elég sok mindent megtanultak. Hát igen, némelyikük. Most se háttérmunkát végeztek. Szóval azt megcsinálták helyettük. Szóval vagy ugye, vagy tudnak menni. Mozgósítani. Még szerintem ezen nem kell aggódniuk, meg attól, hogy ha esetleg a Fidesz nem lesz többségben két év múlva, attól még ugyanúgy egy nagy párt lesz, szóval munkájuk mindig lesz. De nagyon-nagyon érdekel, hogy mi lesz a következő másfél évben, mert tiszta és új ellenzék van, és ekkora erő van körülötte, ez elképesztő érdekes lesz, hogy ezt hogy reagálják le a többi ellenzék, hogy reagálja a Fidesz, mit szól ez a nép majd, hogy fogják ezt csinálni. Hát az eddigi ellenzékhez képest tiszta és új. Nagyon érdekes lesz, hogy mit fog a következő másfél évben, két évben csinálni a Tisza. Mondom, még nem láttunk semmit, még a marketinget láttuk. A marketing az megmérettetett, és ennyit ért. Ez egy elég markány szám. Viszont az, hogy ezt elváltja-e majd ezt a rendszert, vagy de akarja egyáltalán váltani ezt a rendszert, mit lehet tőlük elvárni, ezt majd csak az idő fogja tudni eldönteni. De az egészen biztos, hogy egy teljesen új helyzet alakult most ki az országban, ami hát mindenképpen izgalmas. Valószínűleg izzad Orbán Viktor, valószínűleg izzad Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferenc ha ő izzad. Még, lehet, hogy ő már nem izzad, lehet, hogy ő már csak így fekszik a ágyban, és fekete-fehér filmen. Na, hogyha látta egy gyászos dolgot, akkor igen, amikor bejelentkeztek a DK-tól, hát ott olyan volt a hangulat, mint hogyha temetés lett volna. Mi vigyázni fogunk erre a szövetségre, és vigyázni fogunk erre a gondolatra. Azt gondoljuk, hogy változtassuk meg ezt a kurva országot. Kinek lesz több szavazója szerint, a Tisza pártnak, vagy a DK vezette szövetségnek? Hát szerintem ilyen kérdés nincsen. Hát egyértelműen nekünk. Biztos benne? Teljesen bizony, hogy bármikor összemben fogadnék önnel. De azt mondta a DK, hogy még most még mindig egy, ők a legnagyobb baloldali párt, és hogy ez nagyon jó, meg minden. Meglátjuk, mi lesz. Én nem gondolom, hogy a DK ennél többre számíthat a következő két év múlva, hogy nekik még nagyon sok irányba lehet szavazókat gyűjteni. Nem tudom, mi lesz velük. Most hány százalékuk volt? 8. A következő önkormányzati választáson a bejutásért fog küzdeni. Gyakorlatilag igen. Ez is egy fontos hír, sajnos. Nyírmárton falván kikapott Filemon, leszették a mosolygós fejét a polgármesteri hivatalból. Jaj, hát szerencsére ugye megtarthatja azért az Omkorona sétányát, ami egy nagyon fontos dolog. De figyelj, ha valami, a Nyírmárton falva erről lett híres, van valami, amit tényleg érdemes meglátogatni. Most, hogy egy sima lombkorona sétány lenne ott, ahol fák vannak, kit érdekelne? Feltette a térképre Nyírmárton falvát. Igen, és erre mindig fogunk emlékezni, de lehet, hogy én sem őt választottam volna a városvezetésre. Ja, főleg, hogy láthattuk, hogy milyen kedvesen bánik a munkatársaival. Le kéne venni a röhögős fejet. Milyen röhögős fejet? Amit kiraktál. Meg kedveggel be kell jönni az irodába. Jó? Picit gondolkozzál, jó, hogy mit csinálsz? Hát igen, gratulálom neki, hogy kérdés. Vagy hát a Nyírmárton falvaiaknak, hogy sikerült leváltani. Oké, boomerek. Bia Torbágy még nem érett meg a fideszes deszkásokra. Nem sikerült bejutni az önkormányzatba. Ja, de ez csak a 444 írta ilyen címnek. Aha. Hát reméltem, hogy a Dezse Balázs mondta ezt. Nem választották meg képviselőjelöltnek Bia Torbágy első számú. Hát, ez szomorú. Történtek furcsaságok is ezen a választáson. Például az első kerületben nagyon sok venezuelai szavazott a Fideszre. Hogyha minden igaz, akkor nyert is Böröcz László, de méghozzá elég szoros volt a verseny, ha minden igaz. Nagyjából 500 szavazat döntött, azért annyira nem volt szoros. 3% volt köztük, de mindenki furcsa lehetett azt látni, hogy jönnek sorban a venezuelai menekültek. 800-an voltak. Jézus Krisztusom. És 2600 szavazó polgár él itt. Mármint abban a kerületben. Igen. Mármint az első kerületnek abban a választók körzetében feltételezem. Én is itt van nekik a telefonjukra felírva, hogy kire kell szavazni. Fidesz KDNP. Ja, hát ez legalábbis furcsa. Én nem tudom, hogy ez hogy legális, hogy nem legális. Az biztos, hogy legalábbis fura. És kicsit új értelmet nyert ez, hogy miért jönnek a vendégmunkások ilyen számokban, nem? Fie, úgy látták ez alapján, hogy ez megéri. Megnyerték. De nem kell a Fidesznek, már nem kell majd mozgósítani, Ádám, hoz magának szavazókat. Nem kell meggyőznie senkit. Most viccelsz, ez. Az már lehet, hogy fel fogja cseszni a magyarokat. Már itt bármit meg lehet csinálni. Azért építik a Tiborcék azokat az iszonyú nagy épületeket, hogy abba fogják bejelenteni az összes külföldit, aki majd rájuk szavaz. És pont így, vagy úgy osztják el a bejelentéseket, hogy na, itt pont billeg, akkor itt... Igen. Hozzatok 800 venezuelait. Így fognak. Ide 800 venezuelait. Nézzük itt, hogy állunk. Fú, 500-a le vagyunk, akkor ide rakjatok 1000 Fülöp-szigeteki vendégmunkást. Hódmezővásárhelyre. Több ezeret. Oda rakjuk az akugyárakat, ahol vesztésre állunk, és akkor a munkájuk is lesz, és onnan már csak egy dolog fontos, a mozgósítás. Jaj, amúgy ezt nem is mondtuk, de nagyon érdekes, hogy vannak pártok, akik mondjuk annyi szavazatot se tudtak kapni, ahány ajánlást összegyűjtöttek, mint a Memo. De egyben amúgy nagyon elhasalt a 2RK, a Jobbik, a Mindenki Magyarországa is. De közben ugye a Márki-Zay meg polgármester... az behúzta. Igen. Csak hogy ja, úgy tűnik, hogy más az, hogy hatással vagy a politikára, vagy a helyi közösségedre hatással vagy, és más az, hogy az EP-n kire fognak szavazni az emberek. 2RK, meg a Mindenki Magyarország is valahol ugye egy új ellenzéket akart Gyurcsány nélkül. Azt az űrt akarták betölteni, amit végül a Magyar Péternek sikerült. Nekik valószínűleg nem sikerült volna ekkora. Úgy, hogy új kis párt vagy, aki pályázik egy új jobboldali eszme, nem működünk együtt Gyurcsánnyal, stb. És bejött a Tisza, így aztán nehéz versenyezni ezzel. Szerintem is, de az én nem gondolom, hogy nem lesz nekik helyük majd a következő években még itt a magyar politikában. Szerintem az lesz a fontos, hogy megtalálják a helyüket. Csak nehéz, ugye, mert a politikában somószor az erő az sokat számít, és elveti a kedvét valakinek a további építkezéstől, hogy nehéz utána erőt demonstrálni, hogyha már van egy ilyen eredménye. Hát igen, de ezek, nem tudom, itt is változhat még elég sok minden. Meg az, hogyha valaki gondol valamit, és azokat az elveket tartja néhány választáson keresztül, még akkor is, hogyha nem választják meg, az egy sokkal jobb dolog, mint hogyha arra hajlana. Azért az sokat belerakni. Ja, ezt csak még mellé akartam tenni. De amúgy igen, az, hogy a Mi Hazánk hogy szerepelt, arról nem tértünk ki. Azért az kemény szerintem, de a mi hazában... ennyit hozott kb. Múltkor is, nem? Ez az 5-6 százalék. Igen, de elképesztő sok ember amúgy, és nagyon érdekes. Ők szerintem tűzen-vizen a mi hazánkra szavaznának, mert mindenki másban valami, nem tudom, mit látnak. De érdekes ez a mi hazánk. Mit fog kezdeni az Unióba, azt is azért kíváncsi leszek. A polgármester választásról nem tudom, mit gondoljak, amíg nincs eredmény. Úgy már tűnik, a főpolgármesterről? És, hát igen, hogy Karácsony be fogja húzni, de hát biztos, hogy se Karácsony, se Vitézi. Hát, hogy mondjam, kicsit izgulhatott egész este. Szóval ezt remélem, hogy mindenkinek egy tanulság, aki azt mondja, hogy nem érdemes elmenni szavazni, mert mit számít, hogy pár száz szavazaton fog múlni a főpolgármester választás. Pár száz szavazat, elképesztő múlj. És 324 a különbség. De ja, ez nagyon érdekes volt ezt látni, hogy elhúzott a Vitézi, és aztán, hogy jött föl. Ja. Egy izgalmas aki írja, hogy a Vitézi levitéz lett. Szerintem a Vitézi sokkal jobb eredményt értett, mint bárki számított rá. Szóval én előtte biztos voltam benne, hogy a Karácsony így is behúzza, és aztán meg ki tudja, hogyha újra számolnak, az kiderül, hogy megvan. Nem gondolom, de amúgy szerintem az is izgalmas lett volna, hogy a Vitézi mit kezd ezzel a várossal, én megnéztem volna. De Karácsony is valószínűleg össze kell kapnia magát, mert 5 év múlva ez már így az jelzés értékű, hogy nem lesz elég. Ja, én is azt gondolom, hogy legalábbis érdekes lett volna a Vitézit megnézni. Előtte is mondtam, hogy ugye itt most nem azt érzem, hogy be kell fogni az embernek az orrát, és akkor két szar közül választani a kevésbé szart, hanem van kettő hasonló minőségű, nem teljesen válhatatlan jelölt, és akkor igazából mindkettőre valid lehet szavazni. Biztos amúgy a Szentkirályit is érdekes lett volna megnézni, hogy mit csinál a várossal, de hát ő ugye sajnos felszállt a villamosra. De az biztos, hogy nyilván kívülről nagyobb dolgokat ígért a Vitézi, mint a Karácsony. Én már annak is örülnék, hogyha néhány 5 évvel ezelőtt megígért dolgát akkor megcsinálná, ahogy mondta, hogy most tudja majd befejezni, hogyha megválasztják, és hát úgy tűnik, hogy most ez lesz az állás, és hogyha ő lesz újra a polgármester, akkor már ugye csak be kell ezeket fejezni. És akkor 5 év múlva megint visszatérhetünk erre, hogy megnézzük, hogy mit sikerült. Sikerült-e megcsinálni ezt az antikorrupciós szobát, vagy esetleg az átláthatóságot? Nem ezen fog múlni. 5 év múlva már az önkormányzati választás az... A tomcsapás után már mindegy, de ez ki lesz hát a főpolgármester. Annyira át fog rajzolni az erőviszonyokat, hogy nem erről fog szólni. Hogyha ott valami nagyot gurít a Tisza, akkor valószínűleg ő indít majd egy saját polgármester jelöltet. Szóval itt még érdekes dolgok lesz. 5 év alatt. Szerintem. De ez is érdekes, hogy már most is, hogy ugye a közgyűlésben is 10 mandátuma van a Tiszának, 10 a Fidesznek, 7 a DK-éknak, és akkor utána van még a Vitézi, meg a Kutyapárt 3-mal. Szóval összesen annyit tudott két főpolgármester jelölt berakni a közgyűlésben, mint a Tisza egyedül, vagy a Fidesz egyedül. A Kutyapárt ez nagyot ünnepelhet, nem? Ja, Kovács Gergő polgármester lett 12. kerületben, Baronyi Krisztina, ami mondjuk nem kutyapártos, de őt vele már régóta együtt dolgoznak szerintem, ott Ferencvárosban ő is újra polgármester lett. Zuglóba elvitte a sót a Hatházi előlük, de azt néztük, hogy a zuglói, mi ez, az önkormányzati listán a Momentumnak volt 4 különböző listája, ami rajta van. Ez zseniális. A Momentum az elég lóra tett ott, hogy sikerüljön bejutnia. Meg hát nem tudom, ugye Győrbe az elején még úgy nézett ki, hogy nyer majd a Borkai, de hát nem nyert érdekes módon. Ja, én még láttam egy videót, hogy ugye múltkor beszéltük itt, hogy a 24 órát lapozgattuk, hogy mondtam, hogy ah, Tokodin is milyen jó jelöltek vannak, és ezt egy Tokodi jelölt kirakta a Facebookjára. Igen. Igen, de nem rá gondoltam. Kiosztották a Petőfi zenei díjakat, és csak a szokásos dolog, nem fogjátok elhinni, hogy ki lett a... Ezt nem bírom már. Magna Cum Laude lett az év együttese. Én ezt... Végre, milyen évet írunk? 2009? A Freddy az év férfi előadója. Biztos vagyok benne, hogy Freddy amúgy nagyon jó előadó. Egyszer láttam is az a YouTube gálán, de talán az, hogy ő az férfi előadója, ez lehet, hogy egy kicsit erős kijelentés. Nem tudom, mit csinált a Freddy, amiért ő ki? Itt van a Duna TV-n, itt énekel belehallgatom. Írt egy új számot, vagy ez lehet, hogy ismerősen fog hangzani. Csomagom is nehéz. A szívemen is súly. Igen, nekem ismerős ez a dal. Lehet, hogy hallottam már ez kicsit rekettesebben előadva, de amúgy egész jól hozza ezt a Charlie hangot. Amúgy igen, egész jól, de azért Charlie az Charlie. Az év előadója, Freddie, én ezt nem tudom hova tenni, jó. Gubik Petra az év női előadója, az év koncertje kategóriában Ákos lett a befutó. Hát ki más, bazzeny? Ákos, végre! Azért megérdemelt, hogy most már végre kapjon egy kis valami díjat, nem? Életmű díjas Nagy Feró! Nagy Feró! Hát ez egy életmű. Hogy ezt valaki komolyan veszi még ezeket a díjakat, ahol tényleg, hogy az év együttes a Magna Cum Laude, az 2024-ben Ákos ezzel együtt már háromszoros Petőfi díjat. Ú, de jó neki. Nem tudom, a Magna Cum Laude az, hogy honnan akasztották 2024-ben. Nincs rosszabb, mint a Pálinka szerelme. Én ott ki vagyok ott a számtól, de itt a Wikipedia szerint 2019-ben volt utoljára albumuk. Nyilván ők az év előadója. Hát lehet, hogy nem frissült csak. Na. Mármint a Petőfi zenei díj. Az nem úgy tűnik. Most megnézem Spotify-on, hogy mikor volt. De ez mégsem hallgat, hogy mi az szét, az, hogy hányszor adták le a Petőfi rádióban? Nem ez alapján kell ezeket. 2023-ban volt egy daluk. Na, még a Pálinka dal? Nem, egy új dal. Szóval ki újra. És volt egy albumuk 2020-ban. De ez hogy mi alapján adják, hogy az év zenekara a Magna Cum Laude, albuma nem volt 4 éve, alapvetően sem gondolom, hogy a Magna Cum Laude az persze biztos jó a Pálinka dalt részegen énekelni, de hogy már akinek. Ez nem az a díjra érdemes kategória, vagy azt gondolom, hogy a szakmai elismerésnek egy kicsit másnak kéne lenni. De ez nem lehet, Ádám, hogy vannak olyan írók, költők, olyan művészek, akiknek a művészetét csak mondjuk haláluk után tudják igazán értékelni. Uh-huh. És mondjuk nem tudom, valaki megír egy ilyen dalt, mint mondjuk ez a Pálinka, valamivel később egy új értelmet nyer, és akkor fut föl igazán. Akár akkor is, hogyha nagyot ment a maga idejébe, amikor kijött. És nem lehet, hogy erről van szó, hogy most 2024-re, vagy hát lehet, hogy 23-ban végül is beérett ez a Magna Cum Laude életmű? Nem. Freddie-nek volt tavaly album, az... Na, ez, és mi volt rajta a Néz az ég felé? Legalább egy arcot látnék rajta, aki így látszik, hogy tényleg most megtölti a parkot, meg így hallgatják a Spotify-on, nem közelíti meg mondjuk a Kókusz csoport hallgatottságát. Egy tídenit, vagy egy szét, vagy hát egy valakit, sziszit. Valakit, úgy tűnik, hogy hallgatnak is az emberek, megértékelnek. Akkor legyen ellensúlyoz, hogy a szakmai, ez egy szakmai elismerés, nem az a lényeg, hogy ki mennyire populáris, de hát szakmailag is Magna Cum Laude, Ákos, meg Freddie. Nem, még ezek nem, közül még ezt nem érzem annak sem. De hogy ott van a Nagy Feró, én nem... Nagy Feró, tényleg. Én nem ismerem azért olyan mélyrehatóan a Freddie-nek a munkásságát, de őt legalább nem látom egyfolytában így megjelenni ilyen mindenféle, nem tudom, riposztokban, meg Metropolban nyilatkozni, hogy a kormányzó pártjaink egyedül azok, akikben érdemes hinni. Akkor őt lehet, hogy tényleg a szakmai munkássága miatt sikerült oda beválogatni. Ez viszont szerintem egy elképesztő hír, Ádám, ha már zenéje. Nem tudom, hogy követted ezt a remek bífet, de én is az Azinak, meg a 100 Scenes-nek a gyakorlatilag az Instáján értesültem ezekről a dolgokról, és hát elvileg az történt, hogy a 100 Scenes kirakott egy tweetet, vagy threadet, vagy én nem is tudom, hogy mit, ami az volt, hogy oda volt írva, hogy TEDx, és akkor ilyen pozitív emotok, uh-huh. És alatt a TEDx after, és akkor ilyen hányós emoji, meg ilyen negatív emojik voltak ott. Nem mindenki szereti a TEDx after-t, megértem. Hát lehetnek vélemények. Hagy némi kívánnivalót maga után. Még így is szerintem, hogy nagyon kevesen foglalkoznak itthon az aktuális, tényleg releváns magyar popzenével, ők legalább foglalkoznak, néha inkább ne tennék, de amúgy legalább foglalkoznak. Na igen, de hát az embereknek meg lehet róla a véleménye, és hát úgy tűnt, hogy a 100 Scenes-nek meg is van róla a véleménye, majd ezután a Sajó azt mondta, hogy bassza meg a 100 Scenes, és fenyegető üzeneteket is küldött neki, majd utána kitette sztoriba a 100 Scenes-nek a képét, mert hogy ugye ő titkolja, hogy néz ki. Ez fontos adalék, igen, hogy ő ilyen maszkban van mindig, hogy ne csesztessék, meg nem tudom, meg szerintem hozzátesz a misztikumhoz is. Igen, és hát nyilván az interjúban pedig, amit a Sajó csinált vele, ott maszk nélkül volt, csak nem mutatták az arcát, de volt róla felvétel, úgyhogy arra kirakott egy képet az öreg Sajó, majd ezt a 100 Scenes is kitette magához, hogy milyen kedves volt vele az öreg Sajó. Aki amúgy utóbb bocsánatot kért ezért a tettéért, csak nem tudom, tehát itt nehéz visszacsinálni ezt, és szerintem amúgy azért is érdekes, hogy csinálhatta volna azt a 100 Scenes, hogy egyszerűen nem rakja ki ő is a saját arcát. De valószínűleg ott onnan, hogy valaki kirakta onnantól, már úgyis valaki lementette, csak pár percig is volt annyira kín, és akkor kint terjedne így is. Kurva ciki ez. Sajó az különösen szereti mindig ezt a benfentes izét játszani, bármilyen interjúban mindig az van, hogy benfenteskedik, ami kicsit zavar amúgy. Itt ezt nem tudom, mi volt a fejében, hogy fenyegető, hogy kirakom az arcodat. Ezt telex az meg majd, hogyha tényleg az újságírójuk ilyet csinál, hogy leleplez, valaki elmegy jó hiszeműen hozzájuk interjúra, aztán kirakják az arcát bosszúból, mert nem tudom, csúnyát írt a Telexről, ezt a Telex szó nélkül hagyja, az kurva ciki lesz amúgy. Igen, és nem látom a Telex afterem, hogy ezt lehozták volna. Telex itt mindig számon kér mindenkit, akkor most egy kicsit ő is gondolkozzon, hogy ezt vállalja ezért a felelősséget, mert ilyet nem, ez minden újságírói normának az ellene megy. Szóval itt valamit reagálni kell, mert ez nagyon ciki szerintem. És valószínűleg a zenészek is egy emberként fognak összefogni a after ellen, azonban nem biztos, hogy el fog menni egy csomó ember, aki eddig elment. Hát igen, ez elég nyomorult húzás volt. Hát, hogyha ránézek a Telex, hogy mi a Telexen, rákerestem a Sajóra, és itt még az egy ilyen cikk, hogy itt még szabadon, tisztán és őszintén le lehet írni, amit gondol. Nem biztos, hogy a Sajó mondta, de itt a képe mellett ez a cím. Hát jó. Én azt is elhiszem, hogy szánja bánja már, de tényleg, fú, basszus, nagyon nehéz ebből kiásni magát szerintem. Ez jó, jó. Azt írják, hogy olyan lesz a Telexek 100%-os kampány, hogy attól, hogy még nálunk van a Sajó. A Sajó is nekem mindig is ilyen, nem tudtam hova tenni. Indexnél még nem annyira kedveltem. Most meg az volt, hogy hát, annak furcsa dolgai, de nem ismerem személyesen amúgy, de hogy legalább ő neki fontos ez a közeg és promotálja. De hogy ez... Ezzel kicsit elásta magát szerintem. Tegyük fel, hogy most nagyon el vannak fel a politikával, mert most mindenki ezen dolgozott, de hogy valószínűleg azért szóba került a Telexnél ez, hogy na jó, ezzel most mit kezdjünk? Hát, ha elül a dolog. De közben meg valószínűleg az after az így nem biztos, hogy így tovább mehet, hogy ezt majd, jó, mindegy, ne figyeljetek, na, ki a következő vendég, és így zenészenek, aztán, na. Álljon már meg a menet. A múltkor is volt egy srác, aki meg melyik srác volt, aki a drog ügyleteiről beszélt, és mondta, hogy hát ő telebe szarja ezt, azért adták az interjút, és akkor elvitték a rendőr. Volt egy ilyen is. Lehet, hogy ott se sikerült így mondani neki, hogy figyelj, nem akarod inkább így rendbe rakni az életedet, ahelyett, hogy itt most kiteregeted az összes szennyesedet, és mész a bőribe. Ez is egy út, de hogy nem tudom, az is lehet, hogy a rendőrségre kellett volna menniük. Az is lehet egy vélemény, de fura. Nem tudom, ez az egész. Tényleg mindig kicsit ilyen furcsa helyen volt a Sajó, vagy eddig ilyen limbóba volt nálam is, de most ez igen, itt most egy, furcsa, nem olyan jó helyre csúszott. HVG itt hivatkozik a nevére. Szóval a neve a 100 Scenes-nek eddig is nyilvános volt, csak a... Mondjuk valószínűleg ez nyilvános, mert ezt bele kell írni az ilyen kiadásokba, hogy ki a producer. Hát igen, de lehet, hogy nem reklámozza azt se. Belátja, hogy hibázott, átépett egy olyan határt, amit nem kellett volna, sajnálja és elnézést kér. Hát jó, majd meglátjuk, hogy hogyan fogja ezt meg oldani akkor a Sajó, hogyha rendezni akarja ezt a helyzetet. Én a Guardian-en találtam egy cikket, ahol végig lehet böngészni, hogy melyik országban mik lettek az eredmények, hogyha ez érdekel titeket, amúgy az RMDS is bejutott az Európai Parlamentbe. A franciáknál meg úgy tűnik, hogy akkorát bukott a Macron, hogy új választást írnak ki. Itthon lehetett volna akkorát bukni, hogy új választást írjon ki? Hát a Dobrev Klára szerint igen. Hát ő ezt mondta, hogy ezt fogják csinálni. Igen, hogyha a Fidesz nagyot bukik, akkor igen. A Fidesz mondjon le, de ők most nagyobbat buktak, mint a Fidesz. Akkor ők le fognak mondani. De hát, hogy nem mondanak rá, nem lehet, tudom. Akkor, hát akkor már nem is olyan fontos. Nem biztos. Lehet, hogy nem mondanak, az is lehet, hogy nem mondanak rá. Én nem tudom, amikor beszéltek éjjel a Gyurcsány, a Dobrev meg a Kunhalmi, akkor azt nem mondták, hogy nem mondanak-e. Pedig nem értik, pedig az összes ismerősük DK-s szavazó. Na mindegy. Hát igen, a valóság bolygóra megérkezett a Dobrev Klára is. Nem tudom, hogy tetszik neki. Amúgy tényleg ez a sok ostobaság, amit az elmúlt hónapokban mondtak, ezek a sületlenségek, ezek a valótlanságok, ezek a szemenszedett hazugságok, ezek vajon rájuk fognak-e égni? Vajon rájuk fognak-e égni? Van egy olyan hát, tippem, hogy úgy nem, kíváncsi ahogy szeretnénk. Kíváncsi, hogy ki megy be a következő egy hétbe Marcihoz, és ki mit mond, ki az, aki nem ér rá hirtelen, vagy mit fognak ott mondani, hogy ez miért óriási győzem, vagy miért csalódás, de miért kinek a hibája, vagy miért fontos még továbbra is, nem mindegy, érdekes lesz. Én örülök, hogy ennek vége, örülök, hogy egy kicsit magunk mögött hagyhatjuk a politikát, meg a foglalkozást, nyilván lesz, mindig van, de hogy így... Nem arról van szó, hogy kizárólag minden egyes nap az napra beszakadó politikai dolgokkal kell foglalkoznunk, mert egyszerűen annyi van, és minden másfelől elviszi az időnket. Például nem tudtunk azzal se foglalkozni, hogy amazonasi törzsek mit kezdtek az internettel, amikor behozták nekik, vagy hogy miről volt híres Magyarország. És tudjátok, mi lesz még? Ami fontos, most már arra kell készülni, hogy kezdődik az EB, tessék. Ennek kell örülni, ott jól szerepelni, egyesíteni az országot egy jó szerepléssel. Mindjárt jön a napsütés, kezdődik az EB, ki lehet ülni, nézni a meccseket. Mennyivel jobb lesz, mint itt a háborús uszítást hallgatni. Majd szeretném meghallgatni az elemzésedet az egyes mérkőzésekről. Megfogod, milyen mozgósításot nem fog működni, jó? De figyeljetek a elemzéseket a következő napok, és igyatok egy felest mindig, amikor a mozgósításról beszélnek. Mi meg holnap ismét itt leszünk. És találkozunk azokkal, akik nem haltak meg alkoholmérgezésben. Úgyhogy ez a kérdés csak hozzájuk szól. Ti itt lesztek? Menekül rogás, sorsorult festői, de nem menekülhetsz, a tetteik mindent elárulnak, és százszor is. Az igazság követés sosem adja el a szívet. Thank you.